ये उनकी शुद्धि है, इंद्रियों की शुद्धि है, अपने अपने जो हमारा लक्ष्यभूत विषय है उसी के तरफ जाना, दूसरे में रस नहीं लेना, देवता के दर्शन में रस लेना, अन्य विषय दर्शन में रस नहीं आना। तो मन की जो है, मन इंद्रियों की शुद्धता ये कभी जो है चौथे तो तीन शब्दों क्षमा क्षमा आदि दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। क्या अंतर है?